عظيم استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْكَهُ قَوْلِي آمين بِحُرْمَةِ حَبِيبِكَ الْأَمِينَ أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله والحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عزيز müminler, muhterem Müslümanlar, bugünkü dersimizi de yine kamuoyunda, etrafta, basında, yayında vesair yayın organlarında, demeçlerde, konuşmalarda, açıklamalarda, parti propagandalarında, kurultaylarda, kongrelerde, konferanslarda sık sık kullanılan, istismar edilen ve ne anlama geldiği anlatılmayan, açıklanmayan bir kelime üzerine dersimizi icra edeceğiz. Bu kelime de hepinizin bildiği gibi temiz toplum kelimesi. Temiz toplum. Kime bakarsanız, kimi dinlerseniz, hangi yazarın yazısını okursanız bu kelimeden bahsediyor. Temiz toplum. Yani 70 sene sonra Cumhuriyet'in ilanından itibaren 70 sene sonra bu toplumun, bu ülkenin kirlendiğini, pislendiğini onlar da kabul ediyor. Açıkça itiraf ediyorlar, kabul ediyorlar. Kabul ediyorlar ki bundan sonra temiz toplum, temiz toplum, temiz kelimesini ağızlarından düşürmemeye başladılar. Bu da bize açıkça ifade ediyor ki toplumun kirlendiğini, sistemin kokuştuğunu, yönetimin pislik olduğunu, yönetimin, devlet yönetiminin tamamen pisliğe battığını, batağa saplandığını, necasete dönüştüğünü kendi ifadeleriyle açıkça beyan ediyorlar. Hani ne derler? Söyleyene bakma, kime bak? Söyletene bak. Allah söyletiyor bunlara. Rejim, sistem, yönetim, idare vallahi pisliğe batmıştır Türkiye'de. Hem de gırtlağına kadar batmıştır. Bunu anladılar ki sık sık temiz toplum, temiz politika, temiz siyaset, temiz parti. Bakın temizlikten bahsediyorlar kerataları. Ha şöyle kabul edin pislendiğiniz necis adamlar, pis adamlar, kabul edin bakalım şöyle güzel. İtiraf ettiler elhamdülillah. Allah söyletiyor bunları, söyleyene değil, söyletene bak. Rejimin, idarenin, yönetimin, sistemin, sosyal demokrasinin, bu lafların, bu kelimelerin, bu kavramların ne kadar pislik olduğunu, ne kadar pisliğe battığını, yalan, dolan, dümen, hile olduğunu biz Müslümanlar açıklamaya, ispat etmeye, tespit etmeye çalışsaydık, belki senelerce ispat edemez, trilyonlarca para harcasak bu hırsızları yakalayamazdık. Allah içki skandalıyla hepsini ele verdi. Müslüman buna gücü yetmezdi. Şu Allah'ın işine bak elhamdülillah. Nasıl adamları yakalatıyor bir karını bir kancığın sebebiyle. Bir kancık bir karı, pis olan, o da temiz değil hani, pis pisi ele veriyor. Sefil sefili ele veriyor. Hırsız hırsızı ele veriyor. Ve böylece Müslümanların trilyonlarca nakit parası olsa, yıllarca da vakti olsa bu hırsızlığı, bu pisliği bu kadar ortaya koyamayacağı bir hadiseyi Allahu Teala bedava ortaya koydu. Meleş. Şimdi bu konu böyle çalkalanıyor, dalgalanıyor, tütüyor, gidiyor, yayılıyor, duyuluyor, konuşuluyor. Müslümanların bunun karşısında, bu hallerin karşısında ve şimdi kalkıp bir daha temiz toplum, temiz siyaset gibi kelimeleri de kullanmaya başlamaları karşısında bu konuda Müslümanın yeterli bir bilgiye sahip olması lazım. Toplum nasıl temiz olur? Bugünkü dersimiz bu. Toplum nasıl temiz olur? Temizlik nedir? Temizlik nasıl olur? Pislik nedir? Temizlik nedir? Toplum nasıl temiz olur? Toplum nasıl pis olur? Bunları Müslümanların bu konularda yeterli bilgiye sahip olmaları lazım. Ayet, hadis bilmeleri lazım. Yoksa işte aldatıyorlar. Yani açıkça televizyon ekranlarında, bir takım toplantılarda, salonlarda, sahalarda çıkıyorlar, milletin gözünün içine baka baka vallahi ve billahi yalan söylüyorlar. Millet de bu yalanları akıl almaz derecede yutuyor. Niye? Bu kullanılan kelimelerin gerçek manasını bilmiyor. Ne demek olduğunu bu kavramların, bu kelimelerin Kur'an'a göre izahını, sünnet-i Muhammediye'ye göre beyanını bilmediği için tabii yutuyor veyahut adamlar toplumu uyutuyor. O halde mümin kardeşlerim, temiz toplum nasıl olur? Veya bu kelimeyle kastedilmesi gereken mana nedir? Temizlikten anladığımız nedir? Bu konuları ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar bugünkü dersimizin konusu haline getirdik. Allahu Teala izah etmeyi ve izah edilen konuları da toplumun içinde hakkıyla İslam'a uygun olan yönleriyle konuyu, meseleyi, mevzuyu yerine getirmeyi bize nasip eylesin inşallah. Kesildi mi? Evet, bu da çalışmıyor. Şimdi bilindiği gibi toplum kelimesi toplamaktan geliyor veya toplanmaktan geliyor. Toplum. Arapçası cemiyet. O da toplamaktan geliyor. Cema, cem olmak. Cem olmak demek ne demek? Toplanmak demek. Müslümanları toplayan, içine Müslümanları alan, her Müslümanı bünyesinde, içinde toplayan ibadethanelere biz ne diyoruz? Siz söyleyin. Cami. Bak, cami demek toplayan demek. Cami. Bütün Müslümanları topluyor. Cami. Yani cem ediyor, topluyor. Toplum da insanların bir araya gelmesiyle meydana gelen cemiyet anlamına geliyor. Toplum deyince insanların bir araya gelmesiyle oluşan hadise, toplum. Hayvanların bir araya gelmesinden meydana gelen kalabalığa toplum denmiyor. Hayvanların bir araya gelmiş olmasına Türkçe'de ne deniyor siz söyleyin? Sürü. Bak, toplum değil. Sürü. O hayvanları yöneten, yönlendiren, götüren, getiren adama ne diyoruz? Sürücü. Bak, sürü, sürücü. Şimdi arabaları kullananlara sürü, uydurma bir kelime. Sürüyle alakası var sürücünün. Önüne koyun katıp götürmüyor ki sen araba kullanana sürücü diyorsun. O şoför. Neyse, fazla kelimelere dalmayalım. Toplum, insan dediğimiz varlığın, insanların bir araya gelmesiyle alakalı bir hadise. Toplum. Ağaçların bir araya gelmesinden meydana gelen şeye ne diyorlar? Orman. suların, derya efendim, nehirlerin, ırmakların, akarsuların gelip de toplandığı yere ne diyorlar? Deniz, derya. Hepsinin isimleri var bunların yani. İnsanların da bir araya gelmesiyle oluşan kalabalıklara toplum diyoruz. O halde toplumun esası, aslı nedir? İnsandır. İnsanlar olmasaydı toplum olmazdı. Toplum dediğimiz zaman birden fazla insanların içtima ettiği, toplandığı bir şey akla geliyor. O halde temelde toplumu izah ederken toplumu meydana getiren fertleri, teker teker insanları ele almamız icap ediyor. Teker teker insanlar temiz olursa toplum ne olur o zaman? Temiz olur. Teker teker insanlar pis olursa toplum da pis olur. O halde şimdi tek tek insanı ele almak lazım. Teker teker, fert fert ele almak lazım. İşte bu noktaya geldiğimiz zaman yine işin başında insan dediğimiz varlık duruyor. Her şeyin aslı, esası, özü gelip insana dayanıyor. Mesela şimdi tutturmuşlar çevreciler, çevre, çevre, çevre. Hani bu kelimeyi de çok işitiyorsunuz. Çevreciler. Yeşil bilmem ne çevreciler, şunlar bunlar green, pis, mis, mis bir şeyler sayıp söyleyip geziyorlar. Deliler, divaneler dünyayı temizleyeceklermiş. Çevre kirleniyor, hava kirleniyor, su kirleniyor, toprak kirleniyor, arazi, arsa, yol, deniz kirleniyor. Peki tamam, bu kirlenmeyi kabul ediyorsunuz. Peki söyler misiniz kim kirletiyor? İşin başında kim var? Yine insan var. Bakın yine geldi insana dayandı. Yani meseleyi temelden ele almadıkça hiçbir sonuca varamayız. Çevreyi kirleten kim kardeşim? İnsan. Havayı kirleten kim? İnsan. Suyu kirleten kim? İnsan. Ha demek işin içinde insan var. Gelin şu insanı ele alalım. Demek ki insanı temizlersek dünya temizlenir mi temizlenmez mi? Temizlenir. İnsanı temizlersek. İnsan temizlenirse, insan ıslah olursa, insan taharete ulaşırsa demek ki dünyada, eşyada, maddede, her şeyde temizlenmiş olacaktır. İnsan kirlenirse dünyada kirlenecektir. Çünkü Allah-u Teala hepiniz biliyorsunuz, hepimiz iman ediyoruz. Dünyayı insan için yaratmıştır. İnsanı dünya için değil, ya dünyayı insan için yaratmıştır. Yıllardır bu memlekette mevlid okunur. Mevlidin manası üzerinde hiçbir izahat yapılmaz. Mevlid mesela şöyle başlıyor. Hak Teala şun yarattığı Adem'i, Adem ile kıldı müzeyyen alemi. Bakın bir Adem kelimesi var, bir de alem. Alem dediğimiz dünya. Adem de insan. Allah-u Teala bu mevlid beytinde Süleyman Çelebi'nin dediği bu. Hak Teala çün yarattı Adem'i, Adem yani insanı yarattı, Adem ile kıldı müzeyyen alemi. Ondan sonra da o insan için alemi yani dünyayı süsledi. Suyu ondan dolayı yarattı, havayı ondan. Eğer Allah insanı yaratmasaydı, vallahi eşyayı yaratmayacaktı. Yaratacak mıydı? İnsan yoksa eşyanın ne kıymeti var? İnsanı yaratmak istemeseydi Allah-u Teala dağları, denizleri, çiçekleri, çimenleri, kuşları hiçbir şey yaratmayacaktı. Böyle inanmayan Müslüman, Müslüman olamaz. İman esaslarındandır. Yani amentü billahi maddesinin izahında bu iman, bu anlayış var. Allah-u Teala insanı yaratmak istemeseydi eşyayı, maddeyi, gökleri, yeri yaratmayacaktı. Hadise budur. O halde her şey insanda düğümleniyor ve her şey insanla çözümleniyor. Yani bir meselenin düğümlenmesi de insan ile, çözümlenmesi de ne ile? Yine insanla. Meseleyi biz böyle ele alıyoruz. Kur'an böyle bakıyor meseleye. O halde insan nasıl pis olur, nasıl temiz olur? Şimdi konu geldi. İslam itikadına göre söylüyoruz. Bir insanın pis olması, temiz olması Kur'an'a göre nasıl olur? Yani bir insan nasıl pis olur ya? Pislik neyle başlar? Burayı anlatabilirsek kendimi bahtiyar sayacağım. Çok zor bir konu. Çok mücerret bir konu. Yani böyle çok elle tutulur bir konu gibi değil. Onun için çok bazı böyle zorlu konuları, çok kapalı olan konuları anlatmak için şahsen çok zorluk çekiyorum. Acaba dinleyen muhatabımız, dinleyen kardeşimiz bu konuyu anlayabiliyor mu, anlayamıyor mu diye muazzam bir iç sıkıntısı çekiliyor. Her konuda böyle değil. Bazı konularda böyle. Bu pislik ve temizlik konusu da çok zor anlaşılması gereken bir konu. Zorluk olan bir konu. Bakayım anlatabilecek miyim inşallah. Önce Kur'an'dan bir ayetle başlayayım. İnsan nasıl pis olur, nasıl temiz olur? Bu konuyu ifade eden bir ayet-i kerimeyi arz edeyim. Estağfirullah. Tevbe suresi, okuyacağım ayet-i ilahiyye, Tevbe suresinde ve 28 numaralı ayette geçiyor. Tevbe suresi. 28 nolu ayet. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ayet böyle başlıyor. Ey müminler, Müslümanlar. Ya eyyühellezine amenu. Ey mümin olanlar, Müslüman olanlar. Şimdi Rabbimiz haber veriyor bir hususu. İnnemel müşrikûne necesün. Ey müminler, ey Müslümanlar. Şu hususu bilin, anlayın, tasdik edin ki innemel müşrikûne, bütün müşrikler, müşrik, bu kelimeye çok önem vermemiz lazım. Kur'an'da en çok geçen kelimelerden birisi de bu, müşrik. Muhakkak ve muhakkak müşrikler, bütün müşrikler necesün, necistir, pisliktir. Bakın gördünüz mü? Bir kimse, yani bir insan olarak bir adam nasıl pis oluyor? Nasıl, bakın necis kelimesi aynen Kur'an'da, necaset buradan geliyor. Necis. İnnemel müşrikûne necesün. Bütün müşrikler istisnasız necistir, necasettir, pisliktir. Tuvaletlere boşaltılan pislikten daha kötüdür. İnsana bak. Müşrik dediğimiz insandır. Hayvan filan değil. Yanlış anlamayasınız. Allah bu müşrik kelimesini kimin için kullanıyor siz söyleyin. İnsanlar için kullanıyor. Bazı insanlar müşrik. İnsan çok çeşitli. Mümin insan var, müşrik insan var, münafık insan var, bir sürü insan var. İnsan olmakta hepimiz ortağız ama sıfatlarımız ayrılıyor. Bakın bizim sıfatımız nedir şu camide? Müminler. Allah bize mümin diyor. Ya eyyühellezine amenu. Allah sıfatlarımızı ayırmış. Bazı insanlara Cenab-ı Hak müminler diyor. Bazı insanlara da müşrikler diyor. Kim bu adamlar ya? Müşrikler dediği Allah'ın kim? Çok kötü bir sıfat vermiş Cenab-ı Hak. İnnemel müşrikûne necesün. Müşrikler pisliktir diyor. Şimdi merak etmez misiniz ya bu necis olan insanlar, bu müşrik kim bunlar? Bunun böyle anlaşılması, yani normal büluğa ermiş, Allah'ın hükümleriyle mükellef olmuş her Müslümanın, kadın olsa erkek olsun her Müslümanın bu kelimenin manasını bilmesi üzerine farz-ı ayındır. Namaz kılmak gibi farz-ı ayındır. Müşrik kelimesinin manasını bilmeyen kusurdadır, günahtadır, eksiklik içindedir. Allah-u Teala soracak, müşrik kimdir, mümin kimdir, münafık kimdir, fasık kimdir, kafir kimdir, münkir kimdir, ateist kimdir, ateist kimdir? Bunları hep bilmemiz lazım çünkü imanla alakalı meseleler. İman ile alakalı meseleleri bilmek ve öğrenmek her Müslümana nedir? Farz-ı ayındır. Çünkü bakın Cenab-ı Hak çok korkunç şekilde itham ediyor. İnnemel müşrikûne necesün. Müşrikler pisliktir diyor. Hani herhangi birimiz söylesek Bu bir mana ifade etmez. Allahu Teala kendisi söylüyor bunu. Elbette burada durmak lazım. İnnemel müşrikûne neces, necis, pis, necasettir diyor. Hatta bu ayet-i kerimeye dayanarak İslam müçtehitleri, büyük fıkıh alimlerimiz, müşrik bir adamla bir kimse tokalaşsa derhal abdesti bozulur, abdestini yenilemesi lazımdır diyorlar. Müşrik bir adam. İşte şimdi bu adam kim? Ona, sıra ona gelecek. Adam müşrik. Bir Müslüman müşrik bir adamla tokalaştığı zaman derhal abdestliyse abdesti bozulacağını ve elini ayağını, abdest organlarını tamamen yeniden yıkaması gerektiğini söylüyorlar. Müşrik. Niye? Allah necistir diyor. Af buyurun, bir tuvalet çukuruna eliniz batsa, çıkınca elinizi ne yaparsınız? Yıkarsınız. Aynı manada yani. Ne? Müşriklerle tokalaşanların yıkanması lazım. Çok mühim bir şey bu. Bu müşrik ne acaba? Bunun anlaşılması bütün müminlerin üzerine farz-ı ayındır. Kur'an-ı Kerim anlaşılsın diye gönderilmiştir. Sadece okunsun diye Kur'an gönderilmemiştir. Bakın bizim Kur'an anlayışımız da vallahi eksiktir. Sadece Kur'an okunsun diye gönderilmiştir diyebilir misiniz Müslümanlar? Diyemezsiniz. Kur'an anlaşılsın, hem okunsun, okunmaktan maksat anlaşılsın, anlaşılmaktan maksat yaşansın, uygulansın diye. Yani işin gayesi bu. Yoksa Kur'an-ı Kerim sadece okunsun diye gönderilseydi, mesela gayet basit olurdu, kolay olurdu. Öyle değil. Anlatılsın ve Allah'ın bu ayetlerinde istenilen hükümler, esaslar, maddeler, kanunlar birer birer hayatta uygulansın, tatbik edilsin diye gönderildiğini Kur'an müteaddit defa açıklıyor. O halde müşrik dediğimiz, Rabbimizin müşrik dediği, bu sıfatı verdiği ve necistir, pisliktir dediği bu adamlar kim olabilir acaba? Bunu hepimizin bilmesi lazım. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı teşkilatın içinde bulunan imamların, müezzinlerin, kayyumların, vaizlerin, müftilerin, Diyanet Reisi muavinlerin, bir mum mensuplarının, hepimizin, onun dışında da bütün Müslümanların, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen her Müslümanın müşrik kelimesinin manasını vallahi bilmesi lazım. Buna çok önem vermek lazım. Allah meseleleri kelimelerle anlatıyor. Kelime olmasa meseleyi anlayamazsınız, anlatamazsınız zaten. Kelime, kelime anlaşılmalı ki mesele anlaşılsın. Temiz kelimesi bir kelimedir ama temiz olmak nasıl olur, nasıl başlar, temizlikten ne anlıyorsunuz, ne anlamıyorsunuz? Hepsinin izahı istiyor, beyana açıklanması gerekiyor. Şimdi müşrik kelimesini, madem ki Allah pisliktir dedi, necistir dedi, müşrikleri, bakın ayeti biraz daha devam ettireyim, öyle açayım kelimeyi. Ya eyyühellezine amenü, ey müminler, ey Müslümanlar, innemel müşrikûne necesün, bu müşrikler necistir, pisliktir, necasettir. Fela yekrabül mescidel harame ba'de amihim hâzâ. Bu seneden itibaren Mescid-i Haram'a, Mescid-i Haram neresidir? Mekke-i Mükerreme'de içinde Kabe'nin bulunduğu mescide ne denir? Mescid-i Haram denir. Siyah örtülü olan binaya Kabe denir. O Kabe'nin bulunduğu mescidin tamamına Mescid-i Haram denir. Mescid-i Haram. Haram demek hürmet edilen demek. Saygı duyulan. Mescid-i Haram'a artık fela yakrabu, bu müşrikleri yaklaştırmayın. Mescid-i Haram'ın içine müşrikleri sokmayın, topuklarını bastırmayın diyor Allah-u Teala. Bu ayet-i kerimeden dolayı müşrik olan insanın camiye girmesiyle domuzun girmesi aynıdır. Ha bir domuz girmiş camiye, ha bir müşrik girmiş, hiç farkı yoktur ya. Sokmayın diyeceğim. Fela yakra bu. Yaklaştırmayın. Camiye, cemaate yaklaştırmayın bu pisi. Müşrik. Ayet-i kerimeyi görüyor musunuz? Buna Kur'an denir. Kur'an ayeti deniyor buna. Fela yakrabu, sakın yaklaştırmayın el mescidel harame, mescidi harama sokmayın müşrikleri, necisleri, pislikleri. Mescid-i Haram dediğimiz dünyadaki bütün mescitlerin başı. Dünyadaki bütün camiler, mescitlerin kıblesi nereye doğrudur? Mescid-i Haram'a doğrudur. Fevelli vecheke şatral Mescid-i Haram, yok mu? Allah Resulüne ayet-i ilahiyeyle bildirildi. Bundan sonra nerede namaza başlarsan başla, fevelli vecheke, yüzünü çevir. Ne tarafa çevireyim ya Rabbi? Şatral Mescid-i Haram. Mescid-i Haram tarafına yüzünü çevir. O halde bütün dünyadaki mescitlerin yönü Mescid-i Haram'a yönelik olduğu için hepsi aynı hükme tabi midir, değil midir? Aynı hükme tabidir. Ya müşrikler camilere sokulmaz. Fela yakrabu. Yaklaştırmayın, sokmayın. Fela tedhulu demiyor. Sokmayın demiyor. Yaklaştırmayın. Yani şu caminin yakınına bile sokulmazlar. Vallahi böyle ayetten sabit. Ayet oldu mu akan su durur. Bu müşrik dediğimiz Mekke'deki bu müşrikler, onlar da bu ayeti kerime gelinceye kadar, yani yaklaştırmayın Mescid-i Haram'a sokmayın ayeti gelinceye kadar, müşrikler de Kabe'nin etrafında tavaf ediyorlardı. Müşrik insanlar da geliyorlar, Kabe etrafında yedi kere dönüş hangi ismi alıyor? Tavaf. Yedi kere yapılan dönüşün adına tavaf deniyor. Tavaf kelimesini duyduğunuz zaman Kabe etrafındaki yedi kere dönüş anlamına geliyor. Bunu müşrikler de yapıyorlardı. Ancak müşrikler tavaf ederken kadın olsun erkek olsun müşrik olanlar, müşrik sıfatını taşıyan kadınlar ve erkekler anadan doğma çırçıplak tavaf ediyorlardı. Hatta kitapta diyor ki tavaf esnasında sıkışıyorlar, tenasül organları birbirine değiyordu diyor. Böyle rezil, sefil adamlar. Müşrik bunlar. Anadan doğma çırılçıplak. Bütün avret mahalleleri açık olduğu halde Kabe etrafında tavaf ederler. Onlar adeti böyleydi. Çamaşır yok. İç çamaşırı da yok. Kadınlar el çırpardı diyor böyle. El çırparak tavaf ederlerdi anadan doğma. Erkekler de ıslık çalarak tavaf ederlerdi. Bu ayet gelinceye kadar böyle yaptılar. Ayet geldi, müşrikler Mescid-i Haram'ın semtine yaklaştırılmadı. Pislik. Çırılçıplak ne demek ya? Onun için çıplaklık, bakın çıplaklık nereden geliyor siz söyleyin. Müşriklerden geliyor. Dikkat buyurun. Çıplaklığın ayet-i kerimeye göre söylüyorum. Kafama göre söylersem kafam parçalanır. Ayet-i kerimeye göre çıplaklığın esası şirkten, müşriklikten geliyor. Görüyor musunuz? Müşrik olmaktan kaynaklanıyor. Açık saçık insanlar, kadınlar, o çıplak insanların kampları, faşinkler, festivaller, hepsinin kaynağını arayın, vallahi gelip müşrik olmaya dayanıyor. Geçen sene mesela Almanya ile alakalı bir şey anlatayım. Faşink dedim de aklıma geldi. Stuttgart Üniversitesi rektörüne bir kız müracaatta bulunuyor. Bir kız öğrenci. Üniversitede okuyan bir kız. Rektöre diyor ki, sayın rektör, bana yardım eder misiniz diyor, çok kötü durumdayım diyor. Bu yayınlandı her tarafta. Neyin var kızım diyor rektör, annem ve babam diyor beni evden kovmak istiyorlar. Allah Allah, bir insanın annesi babası nasıl evden kovar o insanı, ne sebeple seni kovuyorlar? Diyor ki ben yakında bir çocuk bekliyorum, hamileyim diyor. Bakın. İyi ya kızım diyor, çocuk bekliyorsun, daha iyi, niye seni evden kovsunlar, yardımcı olurlar. Yok diyor, çocuğumun babası belli değil diyor. Allah Allah, yine bir parça ailede bir şey varmış demek. Peki nereden aldın diyor, işte Almanya'da bir bayram var. Siz duymanız, herkes duymuştu zannediyorum. Fasching adında bir bayram var. Resmi bayram yani. Gelenek, görenek, töre adeta hiç kimse onun dışında kalmıyor. O bayrama katılıyor. Adına Fasching diyorlar. Ne zaman başlıyor? 11. ayın 11'inde. 11. ayın 11'inde saat 11'i 11 geçe başlıyor. Milli festival yani Fasching bayram. 11. ayın 11'inde saat 11'i 11 geçe başlar. Artık maskeli, herkes bir maske takıyor. Kimsenin gerçek yüzü belli değil. Kimisi canavar maskesi, kimisi başka bir maske. Herkes maskeli, kadın erkek. Orada kim kimi yakalarsa cinsi temasa geçiyor. Fasching. Artık kadın erkek çamaşırı birbirine karışıyor. Geçen seneki Fasching'de sokaklarda, kaldırımlarda, trotuarlarda terk edilmiş olan kadın ve erkek kilotlarından toplananlarla 6 tane mağaza açılacak kadar çamaşır kalmış sokaklarda. Öyle fuhuş, öyle zina. Kimin kiminle yattığı vallahi belli değil. Resmi bayram Fasching. Şirki görüyor, müşriklere bak. Ne pislik görüyor musunuz? O kız diyor ki işte diyor baloda benimle de diyor bir erkek diyor temas etti. Maskeli olduğu için diyor tanıyamadım. Çocuğumun babası belli değil diyor. Bana yardımcı olun diyor. Üniversite rektörüne yalvaran bir kız. Her sene böyle bu Almanya'da. Bütün bu pisliklerin görüyorsunuz temeli geliyor tamamen şirkin içine giriyor. Ayeti bu noktaya kadar getirdikten sonra şimdi müşrik nedir, kimdir bunu açıklamaya çalışayım ki bütün Kur'an tefsirlerinde aynı izahı bulabilirsiniz. Biliyorsunuz Kur'an'ın ayetlerini açıklayan kitaplara ne diyoruz? Siz söyleyin. Tefsir kitabı. Çok muteber tefsir kitaplarımız var. Her Müslümanın evinde böyle muteber bir tefsir kitabı olmalıdır. Mutlaka fırsat buldukça bazı böyle mühim surelerin ve ayetlerin tefsirini okumalıyız. Bilhassa her zaman söylüyorum cuma akşamları. Yani perşembeyi cumaya bağlayan akşam Allah aşkına karar verin Müslüman olarak hiç televizyonu açmayın. Televizyonu açmayın, açtırmayın. O akşam mutlaka bir surenin tefsirini o tefsirden birisi okusun öbürler dinlesin. Evinizde dini bir cemiyet yapın. Dini bir toplantı yapın her hafta cuma akşamı. Hiç televizyonda kainatın en mühim programı olsa hiç bakmayın, açmayın. Hiç olmaz haftada bir gün İslam'ın dersini, İslam'ın toplantısını, İslam için bir içtima, İslam için bir toplantı evinizde yapın. Çocuklarınızla, yakın akrabalarınızla, hiç olmazsa bir içtima, Allah namına, Peygamber Muhammed Mustafa namına evinizde bir içtima yapın. Evinizde bir İslam toplantısı yapın. Ve tefsir okuyun. Bana sorarsanız, Kur'an'ın manasının ne olduğunu anlamadan bir adam 100 kere Kur'an-ı Kerim'i hatim etse, 100 defa hatim, hatim, hatim, hatim. Bu mu daha faziletli, sevaplı? Kur'an'dan bir tek ayetin manasını okuyup manasını anlasa mı? 100 tane hatim yapmaktansa bir ayetin manasını öğrensin, vallahi daha sevaptır. Bak yeminle söylüyorum. Boşuna hatim yapmayın. Bir ayetin manasının ne olduğunu öğrenmek 100 tane Kur'an hatminden daha mühimdir, daha faziletlidir. Bunu ilim alimlerimiz söylüyor. Çünkü Kur'an okunsun diye değil, anlaşılsın, yaşansın diye gönderilmiştir. İnnemel müşrikûne necesün, necistir bütün müşrikler dedi Rabbim. Peki müşrik kimdir? Şimdi arz ediyorum. Allah aşkına aklımızda, zihnimizde kalsın. Biliyorum camiye gelen kardeşlerimizin zihinleri karmakarışık. Kimisi çek ve senet belasıyla zihni karmakarışık. Kimi müşteriden, kimi satıcıdan, alıcıdan, üreticiden, kimisi maliyeden, müfettişten, hükümetten, devletten, sokaktan. Hepinizin bir derdi var biliyorum. O dert bizi meşgul ediyor, zihnimizi kurcalıyor, zorluyor. Kiminin ödemesi var, kiminin alacağı var, alacağını alamadığı için zihni meşgul. Kimini de ödeyeceği var, ödeyemediği için zihni meşgul. Yatıp kalkıp zihnen, beynen meşgul. Ama bir an için zihnimizi şu ayetin manasına verelim. Biliyorum hepimiz meşgulüz, zihnimiz yorgun, beynimiz yorgun. Dünya meşgalesi bizi perişan etmiş durumda hepsini ama bir an için tahliye edebiliriz beynimizi. Bir an için beynimizi, zihnimizi tahliye edebiliriz. Müşrik kimdir? Efendiler, 65 yaşındaki bir Müslüman Hacı Efendi'ye sordum. Müşrik kimdir diye sordum. Vallahi yanlış cevap verdi. Bak 65 yaşına gelmiş, namaz kılan adam, camilere, cemaatlere gelen giden Müslüman bir insan. Ya tanıdığımız bir insan. Ama bir gün merak edip de bu müşrik nedir okumamış, dinlememiş, öğrenmemiş. Müşrik kime derler dedim, Allah'ı inkar eden adama derler dedi. Vallahi yanlıştır. Müşrik kime derler sualinin cevabı, Allah'ı inkar edendir, değildir. Müşrik Allah'ı inkar eden değildir Müslümanlar. Her müşrik Allah'ı kabul ediyor, Allah'ı tanıyor. Bakın yani şu ince noktayı anlayalım. Allah yoktur demiyor yani müşrikler. Allah yoktur demiyor. Allah yoktur diyenler var mı? Var. Bunlar inkarcı, münkir. Bunların şimdiki adı nedir bu asırda? Yunanca'dan gelen bir kelime var. Nedir o? Ateist. Bunlar Allah yoktur diyor. Her şey kendi kendine olmuştur. Allah diye bir yaratıcı yoktur diyorlar. O ayrı. Ama bakın müşrik böyle söylemiyor. Bak karıştırmayalım Müslümanlar kardeşler. Müşrik Allah yoktur demiyor. Allah vardır diyor. Aynen bizim gibi. Gökleri ve yeri Allah yaratmıştır diyor. Biz de diyoruz. Bunu Kur'an-ı Kerim çok güzel açıklamış. Zaman zaman söylemişimdir. وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ Gökleri ve yeri kim yarattı diye müşriklere sorsaydın diyor Rabbimiz Peygamberimize. Ey Resulüm Muhammed Mustafa'm, müşriklere sorsaydın ki gökleri kim yarattı, yeryüzünü kim yarattı diye sorsaydın, لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ Allah yarattı diyeceklerdi diyor. Bak müşrikler Allah'ı tanıyor. Gökleri ve yeri Allah'ın yarattığını katiyen vallahi biliyorlar. Müşrik. Demek ki müşrik Allah'ın inkar eden adam değildir. Allah'ın yaratıcı olduğunu tasdik eden insandır müşrik. Ama niçin necis, niçin pis, niçin kafir? Niçin sonsuz cehennemlik? Hah işte şimdi mesele geldi. Necaset nereden geliyor müşrikin üzerine? İnnemel müşrikune necesün diye niçin denmiş? Bu necislik nereden geliyor? Bu necaset müşrikin neresinde? Neresinde? Şimdi arz ediyorum. Müşrikler, Mekkeli müşrikler, şimdi o Mekke 1400 sene geride kaldı. 1400 sene geride kalmadı mı Mekke o zaman? Şimdi çok bir 14 asır ta uzağındayız Mekke'nin. Bugündeyiz, bugünün insanıyız. Bugün Amerika var, Rusya var, İngiltere var, Fransa var, Almanya var, Türkiye var, her bütün dünya yine var yani. Müşrik olmak sadece Mekkelilere mi mahsustur? Ne dersiniz Müslümanlar? Hayır. Kıyamete kadar müşrik olacak. Mekke'ye mahsus bir şey değil. Allah sadece Mekkelilere bu sıfatı takmamış. Bugün de müşrik var, yarın da olacak. Ama müşrik kim? Bunu bilmek lazım. Şimdi mevzu geldi. Müşrik Allah'ı inkar eden değil. Gökleri ve yeri Allah'ın yarattığını kabul eden insan. İnsanları Allah yaratmıştır diyen insan. Müşrik, o da bir insan. Eşyayı, maddeyi Allah yaratmıştır diye kabul eden insan. Buraya kadar tamam. Buraya kadar temiz. Şimdi bundan sonra pislenecek. Bakın, nasıl pis olacak? Nasıl tuvalete batacak adam? Pisliklerden başlıyor bakın Allah aşkına. Neden Türkiye bugün dünyanın en pis memleketi haline geldi? Bakın rüşvette, soygunda, suistimalde dünyada birinci miyiz değil mi? Siz söyleyin. Dünyada birinciyiz. Resmi raporlara göre Türkiye Cumhuriyeti soygunda, suistimalde, rüşvette şu anda dünyada birinci. Bakın çok korkunç. Temizlik dünyada su ile yapılır. Bakın su ile insanlar pisliği temizler. Türkiye'de, İstanbul'da da suyu ne yaptılar? Suyu kirlettiler, pislediler. Yani temizlik yapacağımız suyu bile kirlettiler. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda Türkiye kadar dünyada pisliğe, Bakın işte ilk san 17 kişi tutuklandı mı tutuklanmadı mı? Bakın nasıl fukara öğretmenlerin parasını çatır çatır yemişler ya. Vay şerefsizler, vay namussuzlar. Fukara öğretmen sürünüyor öğretmen ya. Sadece öğretmen mi? Öğrenciler bakın size bir rapor okuyayım. Nasıl öğrenciler talebeleri sömürüyorlar, soyuyorlar. Arz ediyorum. Bakın mesela İstanbul'da şu anda dokümandan aldım, resmi rapordan aldım. İstanbul'da 1,5 milyon öğrenci var. Yanlış anlamayın. 1,5 milyon talebe. Anlaşıldı mı? Bakın. 1,5 milyon talebe var. Bunlardan ilkokul talebeleri bunlar. Bunlardan ders kitaplarından ayrı olarak okullarda, ilkokullarda bir de dergi diye bir şey var. Dergi. Duydunuz mu? Dergi. Dergi parası toplanıyor. Bu zavallı mini mini yavruların babalarından dergi parası toplanıyor. Bu toplanan dergi paraları 350 milyar tutuyor. Vallahi böyle 350 milyar. Korkunç para görüyor musunuz? Bu parayı kimin yeri hiç belli değil. Bu dergi ne? Kim çıkarıyor? Hangi hayvan çıkarıyor? Hiç belli değil. Bakın talebeyi de soyuyorlar milli eğitimde. Minik yavruları. Görüyor musunuz Müslümanlar? Öyle pislenmiş ki toplum o minik yavrulara kadar inmiş pislik, soygun. Bakın aynı yazmışım. 1,5 milyon talebeden dergi parası toplanıyor. 350 milyar tutuyor. Milyar milyar. Soyuyorlar çocuklarımızı. Resmen soyuyorlar. Bakın. Bu yavrular minik yavrular için servis harcaması var mı yok mu? Servis. Bakın size rakam okuyayım. Bir senede servis harcamalar için bu minik yavruların babalarından 1,5 trilyon para toplanıyor. Bu nereye gidiyor, kim yiyor, kim alıyor? Hiç belli değil. Kontrolü yok. 1,5 trilyon servis parası. Bak not almışım burada ya. Kimin eli kimin cebinde, kim kimi sömürüyor, kim kimi soyuyor, korkunç. Okulların biliyorsunuz kantinleri var, kantin. Toz yapıyorlar, işte efendim bisküvi, ayaküstü yiyecek. Bakın İstanbul'daki bu okul kantinlerinde senede 2 milyarlık harcama yapılıyor. Kimin ne yediği belli değil, kimin ne aldığı belli değil. Okul aile birlikleri var mı yok mu? Var. Koruma dernekleri var mı yok mu? Var. Ve bu okul aile birlikleri, koruma dernekleri, kayıt yapıcılar çocuğu okula kaydederken 500 bin lira kayıt parası alıyorlar. Hatta daha da ileri gidip 15 milyona kadar alanlar var. Trilyonları tutuyor, bu parayı kim alıyor, kim harcıyor, vallahi kimse bilmiyor. Soygunu görüyor musunuz Müslümanlar? Zavallı Müslümanlar ya. Dünyanın en acınacak insanları vallahi Müslümanlardır. Dünyanın en zavallı insanları Müslümanlar. Devleti soyuyor, hükümeti soyuyor, okulu soyuyor, öğretmeni soyuyor. Mevlidçisi soyuyor, bir de mevlidçiler var, ona da soyuyor. Cenazemizi soyuyorlar. Mevlid Hanlar Derneği geçen bir bahis açıldı. Ölenlerin mesela ölenlerin arkasından törenler tertipleniyor. Bir ölünün arkasında kaç tane tören var? 3 tane. Birisi 7. gün, birisi 40. gün, öbürü 52. gün. 3 tane tören yapılıyor. Yani ölen kişiyi bu bir takım hafızlar, bir takım mevlidçiler öldükten sonra 3 defa 7. gün var, ne 40. gün var, ne 52. gün var. Hiçbirisi ne peygamberin hayatında var, ne Allah'ın kelamında var. Bu uydurmuş, şerefsizler uydurmuş bunu. Soyguncular, kefen soyguncuları, ölü soyguncuları. Bizim ölümüzü de soyuyorlar. Bir takım Mevlid Han, Mevlid Han dediğimiz bu televizyona çıkıp da böyle pervasız, avurtlarını şişire şişire, dinden, imandan, ahlaktan fazileti olmayan şerefsiz mevlidçiler var. Bunlar soyuyor millet. Parayla. Ben şahsen vallahi görmüşüm. Şarap içip de kürsüye çıkıp Amine Hatun ol Muhammed anesi diye okuyan şerefsiz mevlidi duymuşum. Görmüşüm yani. Soyguncu bunlar. Ya bu memleket bitmiş kardeşler. Çok kötü. Kur'an'ı satıyor adam. Her zaman söylemişimdir, dokunup geçeyim, konum o değil. Ramazan-ı Şerif ayında Eyüp Sultan'a gidin, Eyüp Sultan biliyorsunuz, ayak üstü aynen bir takım simsallar geziyor. Okunmuş hatim var abi, okunmuş hatim, konserve hatim diye vallahi hatim satıyorlar. Sene içinde okumuş olduğu 15, 20, 30, 40 hatimi gelip Eyüp Sultan'da resmen hemen ayaküstü satıp orada 1 milyon, 2 milyon para alıp geçip hemen duasın yıl içinde okuduğu hatimleri Ramazan'a satıyor orada. Böyle soyguncular, istismarcılar, şerefsizler, haysiyetsizler, hafızı da var, hocası da var, mevlidçisi de var, var öğretmeni var, eğitim müdürü var, milli eğitim müdürü, hep soyguncu bunlar. Daha mevzuya girmeden ezan okundu birader ya. Bütün bunlar olurken bakın şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın en çok direndiği, zorlandığı, üzerine gitmesi gereken binlerce mesele varken hiçbirisine bakmayıp baktığı bir tek mesele var. Hangisidir siz söyleyin? İmam Hatip okulları. Bakın rapordan aldım yine burada yazmışım. Vallahi şu anda Milli Eğitim Bakanı'nın uğraştığı tek mesele var. İmam Hatip okullarını açmamak. Bakın resmi raporlara göre şu anda Türkiye genelinde 250 tane İmam Hatip okulu inşaatı tamamlanmış, tepeden tırnağa hazır vaziyette, hiçbirisini açmadığı gibi şube açmayı da yasaklamış şu anda. Açmıyor. Ya niye açmıyorsun İmam Hatip okullarını? Bakın bunca soygunlar var, okul, aile birlikleri, soygun, yalan, dolan, dümen, bunca ortaokullarda şimdi eroin yayılıyor, eroin bulamayanlar bir şey kokluyor, o kokladığı şey nedir duymuşsunuzdur. Siner kokluyorlar, ortaokulların bahçesinde eroine yakın uyuşturucu kokluyor talebeler. Bunlarla uğraşmıyor Milli Eğitim Bakanı, İmam Hatip'le uğraşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Açmayacağım diyor ya. Niye bu çocuklar? Temiz çocuklar. Açın bakın sıkı yönetim mahkemelerinde, devlet güvenlik mahkemelerinde, bütün ağır ceza mahkemelerinde açın dosyalara. Bir tane terörist İmam Hatip talebesi duydunuz mu? Hayır. Vallahi duymadınız. Bir tane askere, polise silah çekmiş İmam Hatip talebesi ve Kur'an kursu öğrencisi duydunuz mu? Hayır. Niye açmıyor peki bunları? Ya vallahi ben bazen çıldıracak oluyorum ya. Az kalıyor çıldırayım ya. Niye açmıyorsun arkadaş? 250 tane bina, 7 kat, 8 kat millet yapmış. Niye açmıyorsun? Korkunç. Bu temiz talebeler bunlar. Hani temiz toplum istiyordunuz? Temiz bir toplum isteyenler hiçbir pisliğe batmamış İmam Hatip talebelerini ve okullarını açar mı açmaz mı? Açar. Niye açmıyorsunuz? Korkunç efendiler. Müslümanlar ne olacak bizim halimiz ya? Düşünmüyor musunuz Allah aşkına? Uykunuz kaçmıyor mu? Benim uykum kaçıyor. Bu gece hiç uyumamışım sabaha kadar. Huzursuz, rahatsız, moralsiz bir haldeyim. İmam Hatip okullarının önündeki kalabalığı görseniz çıldırırdınız. Ağlıya ağlıya okula kaydını yapmadan ağlayan talebeler arşa çıkıyor velveleleri. Açmıyorlar. Açmıyorlar. Eyüp İmam Hatip okulunun önünde 3000-5000 insan toplandı. Okul binası yetmiyor kimseye ala. Ağlıya ağlıya evine giden çocuklara rastladık ya. Niye açmıyorsunuz? Hani demokrasi vardı. Demokrasilerde halkın çoğunluğu isterse bir şey olmaz mı? Olur. Niye burada olmuyor? Niye demokrasi yok? Demokrasilerde halkın dediği olur demiyorlar mı? Diyorlar. Halk çocuklarını İmam Hatip okuluna vermek istiyor. Niye kabul etmiyorsunuz? Hani demokrasi? Vallahi demokrasi yalan Türkiye'de. Bütün millet büyük çoğunluğuyla ben yavrumum diyor İmam Hatip okullarında okumasını istiyorum. Burası temiz yerler, içki yok, kumar yok, zina yok, flört yok, kız karı yok, tiner koklayan yok, eroin, kokain yok, ben çocuğumdan endişe etmemek için, çocuğumdan emin olmak için İmam Hatip'e vermek istiyorum diyor. Halkın çoğunluğunun bu sözüne, bu davranışına saygı duyması gerekmez mi Milli Eğitim Bakanı'nın? Saygı duymuyor ve açmayacağım, yine açmayacağım diyor. Hadi bakalım. Korkunç. Geçiyorum. Daha bir hayli notlar var. Burada daha 3 maddeye geçemedik. Ayeti bitiriyorum. Müşriki ezan okundu galiba. Ezan okundu, uzatmayacağım. Çok sıkıntılı olduğunu biliyorum buraların, bu bölgenin, sanayi bölgesi, işçilerimiz var. O zaman hiç uzatmayayım da haftaya bırakayım bu kelimenin izahını, ne dersiniz? Olur mu? Çünkü yarım kalacak, ben de rahatsız olacağım. Müşrik kimdir ve nasıl bir insandır ki Allah ona innemel müşrikûne necesün, müşrikler necistir demiş, pisliktir demiş. Bunun izahını tamamıyla haftaya bırakayım ve dersi uzatmayayım. Allahu Teala başımızdaki bu müşrikleri ve pislikleri 2000 yıl